روز قرار بایلدم بیقرار عاشقت منم قلده فالم نخراب بیمار من من بیمار من خرکون انتظاره من من وفا داره سیگیم فیدای تای بیرای قلبم دباره I'm gonna make you mine.